बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मनम् प्रपन्न पारिजाताय तोत्रभेत्रेय गोपालाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतम देवम् कंसचारुणमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु भंसे विभूषित नवनीत पीतांबराधरबिंबराधरुषद पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्र कृष्णात्म किमपि तत्व न जाने हरिओं नमोस्तु परमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरुवे नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण। आज की तिथि अधिक आश्विन कृष्ण चतुर्थी वार शनिवार संवत 2058। आज की तिथि आपके मन में कोई बात, आपसे बार बार सुनते हैं, बहुत सुना है, हम किसी भी योनि में जावें भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते, सदा छोड़ते नहीं, छोड़ सकते नहीं, सदा साथ रहते हैं, उनसे नित्य संबंध है, बरसों से ये सुनते सुनते बहरे हो गए, लेकिन इसका अनुभव नहीं होता, भगवान का अनुभव नहीं होता, मान नहीं होता है, बाप का अनुभव होता है, शो बाप का किसी को अनुभव है क्या, माँ का अनुभव है क्या, जो सब दुनिया मात्र का बाप है उसका अनुभव कैसे हो, व्यक्ति का बाप का भी अनुभव नहीं होता, होता है बताओ, किसी को बताओ, बाप का अनुभव किसी होता हो, माँ का अनुभव नहीं होता, बाप के समय तो शरीर बना नहीं था, माँ के समय तो शरीर बन गया पूरा, माँ का भी अनुभव है किसी को, क्यों मानते हो, माँ का शरीर पूरा बन गया, पूरा बना है माँ का, उसका भी अनुभव नहीं है, है किसी को बताओ अनुभव, तो एक व्यक्ति के माँ बाप का भी पता नहीं लगता, मानना पड़ता है, तो परमात्मा का अनुभव कैसे हो, केवल मानना होता है, अरे मानना है जो बड़ा भारी, वो अनुभव से भी तेज है, बाप का अनुभव नहीं होता, पर मैं हूं, ये कितनी तेज बात है, बाप भी ने कहा आया, मैं बाप का हूं, अनुभव न होने पर भी बड़ी प्रबल बात है, आपकी सत्ता कहां से आई, ऐसे दुनिया की सत्ता कहां से आई, मामूली नहीं है, अनुभव से भी तेज है बात, मानने भी सत्ता कहां से आई, सब आए कहां से बताओ, बिना परमात्मा कहां से आए, जैसे बिना माँ बाप के कोई पैदा नहीं होता, तो संपूर्ण जगत का माता पिता है, उनके बिना आप कहां से है, प्रबल प्रमाण है आप हो, ये प्रबल प्रमाण है, अनुभव से तेज है, अनुभव से कम नहीं है, अनुभव तो केवल उस वस्तु में होता है, ये अनुभव से तेज है, मैं हूं, आप हो कि नहीं, आप हो, ये बड़ा प्रबल प्रमाण है, आप कहां से आए, तो माँ बाप जरूर है, कैसे हुए, आप कहां से आए, संसार तक कहां से आया, ऐसा उत्पादक है, उत्पादक भी है और मौजूद भी है, क्या पता इतना संचार कौन करता है। रेलगाड़ी में सब रहते फिर भी एक्सीडेंट हो ही जाता है, इतना तारा है, इतने आदमी है, इतना हो रहा है, सब निगरानी रखते हैं, एक्सीडेंट होता नहीं। तो केवल पिता है ऐसा नहीं है, निगरानी रखते सबकी, ऐसे अच्छी तरह से पालन करते हैं सावधानी से। इतना तारा है कोई लाखों करोड़ है, और करोड़ तारा ना आपस में संबंध हो जाए, टकरा जाए तो निगर भी देखना है, मौजूद है, पैदा भी सब किया, निगरानी सब है, सबका पालन पोषण करते हैं, सबका पालन पोषण करते हैं, कितनी सावधानी रखते हैं, सबको आनंद पहुंचाते हैं, सबकी रक्षा करते हैं, कितने बिगने उनसे रक्षा करते हैं, उम्र से पहले कोई मर नहीं रहा, ऐसा करते हैं, और भक्तों का पालन करते हैं, भक्त जो प्रार्थना करते हैं वो पूरी करते हैं। अभी नया नया अनुभव हुआ लोगों को, नई बात है, नया अनुभव है, प्रभारी अनुभव है, वो है इस बात में तो मानना पड़ता है, पर तो है इस अनुभव है, बहुत विशेषण इसको होता है, नहीं होता है, बहुत विशेषता है, विशेषता है। अनुभव बाद प्रत्यक्ष अनुभव प्रत्यक्ष। इसलिए सासू ने पति माना, उसकी बहू है जो गूंट लाग जाती है, ससुर के सामने खुले मुने कह जाए, अबार अबार मौजूद है, मेरे कहने से मान लो मैं झूठ नहीं बोलता हूं, झूठ नहीं कहता हूं, सच्ची बात है। कुछ है मानने को कोई उपाय है? उपाय तो मैं बता दूंगा, उपाय थे मानते करो, कौन सा उपाय करा है, करते नहीं, कब है बांधते कर, करता नहीं, करता नहीं है, यही करता नहीं, क्या दो नहीं, क्या माने को मेरे को अनुभव है, मैं मानूंगा, अब तेरे को अनुभव है, तेरी गर्द भगवान को है, तेरे को भगवान की गर्द है, भगवान को गर्द है, भगवान को गर्द है, भगवान को गर्द है, तेरी गर्द है नहीं, खड़ा मानता नहीं। अभी वर्तमान, अभी अभी अभी पत्र कई अनुभव ऐसा कई रहेगा, विचित्र ढंग की बात, विचित्र ढंग की, पैसा पास में नहीं, छोड़ा ब्याह हो गया, सब हो गया, सब ढंग कर दिया, पास में पैसा नहीं, अभी है, अभी है, अभी अभी वर्तमान, मैंने सुनी बात है, इनसे बातें हुई, इनके में सुनी, तो भाई है थे प्रत्यक्ष, पास में पैसा नहीं, पति मर गए, कमाना कोई नहीं, जैसा ब्याह हुआ किस ढंग से हुआ, छोरों का ब्याह हुआ, छोरों का ब्याह हो गया, विचित्र ढंग से आश्चर्य हो, आश्चर्य हो जाए, बात है मानो को प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष एकदम आप मानते नहीं, अच्छे संतों का मिलना भगवान की मर्जी से होता है या साधक की मर्जी से होता है या फिर संत की मर्जी से होता है? शब्द होता है, भगवान की मर्जी से होता है, भगवान की कृपा। जब द्रवे दीन दयालु राघव साधु संगति भाई है, जब द्रवे दीन दयालु राघव तब संत संगत संतोष बनाया, संत विशुद्ध मरे पे ते ही सुबह है जी। राम कृपा जी है कि नहीं? ये पढ़ता है, याद कर रहे हैं, याद रहे ये मानते नहीं कहाँ की सुबह है? उत्तरकांड कितने सित्तर है नहीं? संत विशुद्ध पहले परि ते ही चित्तमय राम कृपा कर जी, ये दिन लोगों ने मिले है कि नहीं? तो सत्संग मिल जाए तो जानना चाहिए भगवान की कृपा है, माननी चाहिए नहीं? क्यों नहीं मानता पता? आप सब ऐसे जो एक दिन मानता झुलके हुए लोग तो कहाँ मानते हैं? आपका जीवन बदल जाए, अगर मानो तो जीवन बदल जाए, आपका शुद्ध हो जाए, जीवन जीवित हो जाए। मैं कहूँ मौका बहुत बढ़िया मिला है, शेठों की कृपा हुई है, शेठों को समय नहीं दी ऐसी बात जैसी अभी है, पत्थर अभी है विशेषता से आप मानते नहीं, आप मानो बहुत लाभ की बात है, मानते नहीं, सुनते ही नहीं, परवाह करते नहीं। आप मैं कहता हूँ रे बहुत बढ़िया मौका है, अवसर है, अब एक जुड़े आपका जीवन बदल जाना चाहिए, आपका मन बदल जाना चाहिए, इतनी बात विशेष है और किसी में नहीं मिलती। युद्ध की बातें सुनते हैं उनमें कोई इस विषय में जानते नहीं, हजारों लाखों आदमी है जानकार नहीं, लाखों आदमियों में ये हिंदुओं में है विशेष विशेष बात है प्रत्यक्ष, आप मानते नहीं क्या करें? बोलो कोई बात बोलो, सुना भाई। आपने परसों बताया कि जिसकी बुद्धि तेज होगी उसे परमात्मा जल्दी प्राप्त होंगे और जिसकी बुद्धि तेज नहीं है उसे थोड़ी सी देरी लग सकती है, ये कारण कोई नहीं? हाँ कही है मैं, परंतु बुद्धि तेज नहीं है पर लगन है वो जल्दी मिलेगा, तेज बुद्धि अगर बैठ रहेगा बातें समझने में तेज बुद्धि बड़ा होगा, परंतु भाव भीतर का हो जाए जड़ बुद्धि ऐसा आप भगवान बन जाएंगे, भगवान बन जाएंगे, समझता नहीं भगवान बन जाएंगे सच्ची बुद्धि एकदम सच्ची। बुद्धि तेज होने से समझता है काम की चीज है, परंतु बुद्धि तेज मत हो, साफ मूर्ख है। एक पति पत्नी थे जो भजन करते थे ने, मैंने एक शेर भजन किया, मैंने डेढ़ शेर भजन किया, और मटर के दाने वे दाने दाना मेरे दाना आधा शेर भजन शेर दो बुद्धि तेज हो गया शेर में बन गया शेर पर बदल बुद्धि तेज होगी, तत्व को समझेगा, सत्संग को समझेगा। परंतु परमात्मा की प्राप्ति में बुद्धि तेज काम की नहीं है, श्रद्धा प्रेम श्रद्धा विश्वास। मैं बैठा विश्वास बंदा भोग का ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। मोगो का ढूंढे बंदा, मैं तो तेरे पास हूं। जो खोजेगा दस में भगवान सबको मिलने तैयार है। जैसे भगवान की भक्ति से भगवान मिलते हैं, ऐसे ही आर तो दुखी को मिलते, पतित को भगवान मिलते। पतित पावन नाम है, पतित से पति मिलते। शुद्धांत करना जरूरी है, क्यों साधना हो साधना मात्र, साधना मात्र से भगवान मिलते हैं, साधना मात्र संसार चीज दिखती है। चाहना भी और उद्योग भी करे, प्रवृत्ति का संबंध हो, तीन होते तब चीज मिलती है। चाहना मत भगवान क्यों चाहना से, क्यों चाहना, क्यों चाहना से। आप कैसे हो, पापी हो तापी हो कैसे ही हो, अब इसे सुधारता हो गीता लिखा है। भगवान को प्राप्त होता है, पतित पावन है भगवान। जैसे भक्त पावन भगवान है, तो पतित पावन भगवान है। भक्तों से मिलते हैं तो पतित को भी मिलते हैं, पापी से मिलते हैं। बोलो, भगवान हमारे माता पिता है। हाँ। माता पिता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकते। हाँ। फिर भगवान सर्व शक्तिमान भी है, और फिर हमें बनाया और अकेले हमको छोड़ दिया और दुख देख रहे हैं हमारा। तुम दुखी नहीं हो, संसार के लिए दुखी हो, भगवान के तैयार भी है। रुपया मिले, भगवान मान मिले, आदर मिले, भाई इतना का भी है। ज्यादा मिले आप तो ज्यादा दया है भगवान की, बहुत कृपा है। भगवान के बाद दुखी हो जाओ बच्चा, तेल मान चाहो, बढ़ाई चाहो, रुपया चाहो, भगवान के हित काफी है। आफत हो जाए आफत, इस बात दया नहीं आते। हाँ, दया है भगवान की, भगवान ही दया है। श्याम अनुग्रह नाम ही हरिष्य तत्धर्म सदय भागवत में लिखा है। जिसमें कृपा करता हूँ धना रस में हूँ, कर्म बंधु विद्य विच्छेद भाई बंधु संबंध विच्छेद होता है, दुख नहीं होती, भगवान की कृपा है, बहुत कृपा है भगवान ने। सबसे मिलने के लिए तैयार बैठे। इसी केस में भाई जी ने क्या था, भाई ने कहा था भगवान तो मिलने के लिए मरे हैं, जब भूखो मरे कोई प्यास हो मरे ना, जो भगवान मिलने के लिए मरे हैं। बार बार भाषा है, मिलो मिलो मिलो मरे थे मानो मरे, भगवान ने भूख लगी है। भगवान के आपसे घर ज्यादा है, ये सब हमारे घर से थारे घर से ज्यादा घर से भगवान है। सब का भरण पोषण सबकी निगरानी रखते हैं। आप भगवान को भजे ना भजे, माने ना माने, नास्ते हो जाए, मैं भगवान तो आपका पालन करेंगे। आपसे विशेष बता देंगे, बना देंगे, विशेष कह देंगे। हाँ। आप कहते हैं और पढ़ते भी हैं कि इच्छा मात्र से ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। हाँ। तो बिना सदाचार के क्या भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन भी हो सकते हैं और मिल सकता है? बिल्कुल पापी से पापी पतित पावन में नाम है, भक्त पावन नाम भी है, पतित पावन में नाम है। पतित से पति मिल सकते, दुर्बुद्धि से दुर्बुद्धि, दुर्बुद्धि मिल सकती, चाहना चाहे चाहे भीड़ सा ना हो। बड़े बड़े वेद पाठी का जवाब नहीं देते, गायों के कर रहे हूंकार कर दिया, हूंकार गायों को बताओ शायद भगवान के समान सस्ता कोई है ही नहीं, बहुत सस्ते सच्चाई चाहिए, सच्चाई आप पापी हो, पापी से पापी हो पर सच्चे चाह दो मिल जाए भगवान को, साहो चाहना मात्र से बनते हैं, चाहना एक ही हो, चाहना दूसरी ना हो, भगवान के सिवाय क्यों, भगवान के समान दूसरा कोई नहीं है, तो भगवान के चाहना के सिवाय दूसरी कोई चाहना ना हो, क्यों भगवान के समान भगवान एक ही है तो चाहना भी एक ही होनी चाहिए, मिल जाएगी मिल जाएगी, भगवान के चाहना को चाहना नहीं कहते, आवश्यकता कहते, एक आवश्यकता होती है, चाहना होती है, आवश्यकता भगवान ने भगवान को मानो और एक आवश्यकता है, जैसे भूख लगती है ना भोजन की आवश्यकता है, तरह तरह चीजों की चाहना है, आवश्यकता है, तो भगवान की आवश्यकता आप आवश्यकता का अनुभव करो, जरूर मिले, जरूर मिलते हैं जो सुनने नहीं है, निर्बुद्धि को भी बुद्धिमान को भी, भगवान का मुकुट लेकर गई एक भाई, वही धर्म में ऐसी धर्म में हो गई तो भगवान ने पहन ले दिया, समझ में नहीं आई बात, मानो अशुद्ध स्त्री है ना, स्त्री अशुद्ध होने लगी, अशुद्ध होने का करो क्या, जो भगवान ले लिया, अशुद्ध ले लिया, भगवान विचित्र भगवान है, बड़े अशुद्ध होने से भगवान लायक वो नहीं है, तो चटला ऐसी बातें हैं, वृंदावन में ठाकुर जी ने हमारी बात सुनी, एक माई लाई खद्र की पगल बंदी, जो जो मैंने पुजारी शीला गए भगवान शीला गए, अंगूठी करी, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहनाया, शीला गए वो पात पर रही जो छी मिट गया, सच्चा भाव था वह सच्चा भाव, तो वो मेरा इसी बढ़िया, नहीं तो हृदय और ढाई गई हो रही सीधा गई भगवान, ऐसी कई बातें हैं, इस माई के पुत्र थे भगवान, वो थी दूर, उसे मन में आई कि रात में रोटी नहीं रखी, छोटा लाला बड़े छोटा भूख लग जाए रात ना तो सदा रोटी रख, विश्राम रोटी रख, तब अरे भूख लग जा तो पूजा माँ तो ठीक होते गए, पूजा हुई ना माँ को मालूम हो गया कि माँ रोटी दे रही हमारे भगवान तो भूख लग जा था, रोड सीरोड पूरे खा लो, ऐसी बीती हुई बात है, ठाकुर जी को भूख लगी, अब है ना कह कहते हैं ठाकुर जी बालक बिल्ली बोले रात रहा बाबा बन डर लागे, डर लागे बिल्ली बोले, बिल्ली बोले डर लागे, अरे तू दृश्य बनाइए क्या, अब नहीं आऊंगा बाल रूटे नहीं आऊंगा, बाल के बाल लक्ष्मी डर गया, लक्ष्मी हा हा हा ऐसा लोग कोई देगा भूख लग जा, प्यास लग जा, शी लगे ठाकुर जी ने हमारे ठाकुर जी से अर्जुन पूछा क्या ही मैं को भगवान रूप हो ऐसा गुरु कौन हो आप समर्थ में यहाँ आया हूँ सब संगान अठारह सौ खजूंगा सनातन भगवान बड़ा विचित है लोकान समर्थ में प्रवृत्त लोकान सब संहार करने के लिए आया हूँ संगान लर्जन में निमित्त बात भव सभ्य शास्त्र सभ्य शास्त्र कब अनूठे गोप का व्याज नहीं बाण भगवान ही विचित लीला है भगवान ही विचित लीला है सब पर कृपा करते भगवान सब पर सब पर मोरे बराबर दाया सब पर सब पर मोरे बराबर दाया सब पर हाँ बोला एक प्रश्न है और पूछता हुआ संकोच हुआ ये बात आप पढ़ लो उत्तर आप देना चाहो तो जिया देना चाहो जिया दे व्यक्तिगत बात मुझे व्यक्तिगत बात किया गया व्यक्ति होते फिर रुपया बताओ क्या लेने अर्थ क्या है रुपया रद्दी राम जी एक शेर ने शेर से पूछो कि शेर जी कर सो करो घर में सो दुकान तो सो हट में सो बाट में सो सोमा नहीं सोमा हाट में सो बाट में सो सुमन नहीं सुमन रुपये बताओ मान्य आदमी हाँ पूछो कहते हैं सनातन धर्म का सत्यानाश सर्वाधिक हिंदुओं के द्वारा ही किया जा रहा है सनातन धर्म का सत्यानाश सर्वाधिक रूपेण हिंदुओं के द्वारा ही किया जा रहा है तो इनका सुधार कैसे किया जाए सच्ची बात है कोई उपाय बताइए हिंदू हिंदुओं का नहीं है मुसलमान भी आपका नाश आप कर रहे ईसाई भी अपना नाश आप कर रहे हिंदू भी अपना नाश कर रहे हैं सब कर रहे हैं सब कर रहे हैं दूसरा नाश कर हिंदुओं का नाश दूसरा नहीं कर सकता चोटी नहीं लग रही चोटी इतना मैं कहता हूं सभा में नहीं लगते क्या सुनते हो आप बताओ छोटी रहने में क्या जोर है क्या बेइज्जती होती है क्या खर्चा लगता है क्या परिश्रम होता है क्या पसीना है आप ही नाश करे ते खुद ही नाश करते हो मानते कृपा करो कृपा ना तो मानो थोड़ी मान लो बहुत फायदा होता मेरी बात से नुकसान हुआ तो बताओ तुम्हारी बात मानने से मेरा नुकसान हुआ बताओ तो भी मानते नहीं बोलो सच्ची है झूठी मानते नहीं एक चोटी लगने में जो रहा है चाहते है भगवान मिल जाए कैसे मिल जाए छोटी थोड़ी सी छोटी तो रख ही नहीं सकते राम जी मिल जाए भगवान मिल जाए बोलिया रहे हो गूंजिया रहे हो मारने के पास रहे वो कह भर रहे तू थारो कीड़ो तो संभाल तो कीड़ो में तो नहीं हो और दे दे सर और दे लखपति करोड़पति पैसे होते थे एक पैसे मान देते ही थोड़ा धरिया देते गरीब है ना, वादी थे पैसा नहीं होता, पैसा देते 5 साल पैसे नहीं दे सकता। सच है झूठी बताओ, कितना ध्यान है, 2 पैसा और देते दे देगा तो कौन हो उधार, उधार पैसा लगवा तो मांग भाई फिर भी भगवान कृपा करते हैं। हमारा लखन कैसा है इनको देखते हुए जानते हुए सब जानते हुए रहते न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सवार की, कितनी कृपा करते हैं। भगवान के समान भगवान ही है और कोई हुआ ही नहीं, है नहीं, होगा नहीं। संत हो जाते हैं, बन जाते हैं। इस बार से हे तुम रही जगह झुको पकारी तुम तुम्हारे सेवक, सेवक बन जाते ऐसे तो तुम्हारे सेवक बिना कारण, बिना कारण कोई संबंध नहीं, कोई कारण नहीं। बोलो कोई बात, बोलो हो गया, आप कोई बात है तो बोलो, मेरी बातें इतनी सुने तो संशय बोलो कोई भी। भगवान भगवान ही है, पतित से पतित को, पतित पावन, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राघा राम, पतित पावन सीताराम, बोलो पतित पावन कैसा ही हो। अभी से सो दुराचार भलते मां मन निभाग, भलते मां निभाग साधु यशवान तत्या उसको साधु मान लो गए, भलते मां मन निभाग। अपनी चर्चा भी सुनते हैं, भगवान सुनते हैं, चर्चा करते हैं। ठाकुर जी सुनते हैं, ठाकुर देखते हैं, अपन चर्चा चल रहा है।